إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنندلنا نا تفسيره يا سورة الواقعة ambayo tumeianza katika darasa letu la jana na tulisimamia katika aya nambari 12 tulisimamia katika aya nambari 12 Allah subhanahu wa ta'ala alisema kuanzia aya nambari 10 wasabiquna sabiqun na waliotangulia mbele walioko mbele ndo hao walioko mbele أولئك المقربون أو ndio ambao watakao karibishwa watakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama fi jannati katika mabustani yani pepo an-na'im pepo mabustani yenye neema naam aya leo tunaanza nayo ambayo ni nambari 13 aya hii na kuendelea mbele itakuwa sasa inafafanua ile ahwali hali za yale makundi matatu kama tulivyosoma Allah aliposema wa kuntum azwajan thalatha sasa makundi matatu haya ambayo yameelezwa katika aya zilizofuatia jana tulisoma ahwali zao yani vipi watakuwa na makundi haya matatu ni yapi ndio aya za leo tutaanza nazo katika ufafanuzi Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kuweka bayan ubainifu juu ya hawa as-sabiquna was-sabiquna as-sabiqun ulaika hao ndio ambao al-muqarrabun fi jannatin na'im kundi hivi sasa waliotangulia walioko mbele ndio hao walioko mbele hawa ni wale ambao watakao karibishwa karibu na Allah katika mabustani yenye neema kundi hili ndio maelezo yake yanafuatia katika aya nambari 13 anasema Allah subhanahu wa ta'ala thullatun minal awwalin. Kundi hili ambao ni as-sabiquna as-sabiqun ni thullatun, thullatun ya kusuliwa kwa maana jamaatun, ni sehemu kubwa, yani kundi kubwa. Thullatun ni jamaatun, ni grupu kubwa, sehemu kubwa. Minal awwalin, miongoni mwa watu wa mwanzo. Minal awwalin, miongoni mwa watu wa mwanzo. Kwa hiyo watu wale ambao walikuwa as-sabiqun, sabiqun, kumbe hawa ni thulla, thullatun, ni jamaa, kathirun, ni wengi. Lakini wako katika zama zipi? Minal awwalin, ni miongoni mwa wale watu wa mwanzo. Minal awwalin, ni wa mwanzo kabisa. Halafu katika hawa wasabiquna sabiqun, Allah anasema waqalilun, na watakuwa ni wachache, sehemu ndogo. Minal akhirin, katika miongoni mwa watu wa mwisho. Minal akhirin, miongoni mwa watu ambao ni wa mwisho. Kwa hiyo tumepata katika aya hizi mbili, 13 na 14, wasabiquna sabiqun ni watu ambao wengi watakuwa wale minal awwalina, watu wa mwanzo, na watakuwa wachache, qalilun, ni wachache kabisa katika sabiquna sabiqun minal akhirin, katika kundi, yani katika watu wa mwisho. Kwa hiyo watu wa mwanzo mwanzo hawa watakuwa wengi katika sabiqun, na watu wa mwisho mwisho watakuwa ni wadogo sana, idadi yao ni ndogo, qalilun minal akhirin. Makundi haya matatu, hawa ambao wamo katika hii as-sabiquna as-sabiqun, wengi wa mwanzo, kidogo wa mwisho, ni wepi sasa? Hawa wa mwanzo ni watu gani? Na hawa wa mwisho walokusudiwa, ambao watakuwa ni kidogo katika sabiqun, ni watu wa aina gani? Ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, anasema waqad ikhtalafu fil muradi, wamekhtalafiana wanazuoni mufassirun, nini muradi au ni akina nani hawa? Al-awwalin wal-akhirin. Al-awwalin ni wale watu wa mwanzo, wal-akhirin na ni watu wa mwisho. Ziko kauli mbili katika kauli hizi mbili, moja ni sahihi na moja ina fihi nadhar. Kauli ya kwanza, faqil, pamesema almuradu bil awwalin, waliokusudiwa wale watu wa mwanzo, minal awwalin, ni nani? Al umam al madhiya, ni zile nyumati zilizopita. Nyumati zilizopita, bimaana kabla umati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna nyumati nyingi zimepita huko nyuma. Ukiangalia idadi ya mitume kuanzia Nuhu kija au kija, sasa hawa al-umamul madhiya ndio walokusudiwa, kwamba thullatun ni sehemu kubwa, ni wengi. Minal awwalin, al-awwalin, wamefasiri baadhi ya wanazuoni wanasema ni nyumati zilizopita. Wabil akhirin, na wale wa mwisho ambao katika hiyo sabiqun watakuwa ni kidogo miongoni mwa watu wa mwisho, wakasema ni hadhihi al-umma, ndio watu wa umma huu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi riwayatun min Mujahid wal Hasan al-Basri, riwaya hii, mapokezi haya yamepokewa kutoka kwa Mujahidi na Hasan al-Basri vile vile rawaha. Lakini vile vile aliyepokea au alikuwa amepita mapito hayo ni Ibn Abi Hatim, kwamba al-awwalin al-umam al-madhiya, nyumati zilizopita, wal-akhirin ni hadhihi al-umma. Lakini mwingine aliyopita katika mapito hayo ni Ibn Jarir, ni Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari yeye amepita mapito hayo. Na wastanasa biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, akawa ategemea au amejiliwaza na kauli yake Imam Tabari pale mtume aliposema nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyama, kwamba sisi ndio wale wa mwisho lakini katika wale walioko mbele siku ya kiyama. Ibn Kathir akasema hadithi hii pamoja na kwamba ipo lakini Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabari hakuwa ameisanadisha au hakuwa ameitegemea ameitegemezesha mahala popote. Kwa hiyo ni hadithi lakini fihi nadhar. Kwa hiyo hii ni kauli ya kwanza ambayo kauli nayo pia Ibn Kathir akasema kauli hii ya kusema al-awwalin ni nyumati zilizopita, wal-akhirin ni umma huu wa Mtume SAW. Ibn Kathir akasema fihi nadhar. Fihi nadhar, yani jambo ambalo halijakaa sawa, ni kauli ambayo kwa kweli haikunyooka. Anasema bal huwa qaulun dha'ifun, sio tu kwamba haikunyooka kauli hii, bali ni kauli dhaifu kabisa. Kwa hiyo kauli hii tunaitoa kwa maana kwamba tayari imeonekana kwamba haiko katika ile msimamo wa hujja kusema minal awwalin ni katika nyumati zilizopita na minal akhirin ni katika umma huu. Kaulu thani, kauli ya pili kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema kauli hii ambayo ndio huwa rajih, ndio ilikuwa ni sahihi. Ipi? Wa huwa an yakuna almuradu biqawlihi ta'ala thullatun min alawwalin, muradi wa qawli Allah alfusema thullatun ni jama'atun kathirun, ni kundi kubwa watu wengi kabisa. Min alawwalin ay min sadri hadhihi alumma, kwamba hawa watu wengi kumbe ni wale watu wa mwanzo mwanzo katika umma huu. Min hadhihi umma, tukisema sadri hadhihi alumma tukusudia ni Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipokuja akapewa utume akawa na watu waliomzunguka katika zama zile na kukaa na watu waliofuatia na ufuatia. Hawa watu wasema ni sadr, sadr yani ni wa mwanzo mwanzo katika umma huu, na ndio watu ambao walikuwa walokusudiwa katika aya hii, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam khairul quruni, ama karne zilizokuwa bora kabisa ni karni, ni hii karne yangu, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia baada yao kisha wanaofuatia baada yao, hizi ndo karne zilizokuwa bora. Sasa karne hizi ni tatu, karne hizi haziwezi kufananishwa na karne ambazo ni kama tunavyoishi mimi na wewe leo. Hawa ni masahaba, hawa ni waliofuatia baada ya masahaba, na waliofuatia baada waliofuatia masahaba, hawa ndio waliokusudiwa kwamba thullatun minal akhirin, ni sehemu kubwa ya watu wa mwanzo wa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Kiswahili tunasema ni salafu swale, waja wema waliotangulia. Na isitoshe vile vile kwamba ukiwatoa hawa salafu swale, lakini katika umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni umma ambao ulikuwa bora zaidi kuliko nyumati nyingine zote zilizopita. Kwa hiyo ukisikia kwamba thullatun minal awwalin, ni sehemu kubwa ya watu miongoni mwa wale wa mwanzo, wa mwanzo ya kusudiwa mwanzo wa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanaofuatia na wanaofuatia. Lakini isitoshe ni vile vile ni kwamba katika ile hali ya kuonesha sharafu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi umma huu unabakia katika sharafu yake. Na hivyo Ibn Kathir rahimahullah akazidi kutoa fafanuzi akasema والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم المقربين anasema umma huu unabakia kwamba ni umma bora, ni mtukufu kuliko nyumati nyingine, na kwa maana hiyo basi ni umma ambao ulikuwa ni aala manzila, wenye nafasi kubwa au cheo kikubwa, lisharaf kutokana na utukufu ulikuwa nao. Walihadha thabata bitawatir an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutokana na hivyo zimethibiti hadithi nyingi ambazo ni mutawatir kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu kwamba yeye bwana mtume akhbara amehabarisha, anna fi hadhihi al-umma 70,000 yadkhuluna al-janna bikhairi hisabi wala adhab, kwamba katika umma huu wake mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, kuna watu 70,000 wataingia peponi pasipo na hisabu, pasipo na kuadhibiwa, kuonesha ya kwamba al-awwalini hapa sio nyumati zilizopita. Al-awwalini hapa ni watu hawa hawa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi hii ni hadithi ambayo inakuja kutoa ufafanuzi mzuri kabisa kwamba umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni umma ambao ulikuwa ni bora zaidi kuliko nyumati nyingine, kwa sababu hata kuingia peponi kwao basi zimewekwa nafasi za upendeleo, kama mfano vile unavyoona leo katika masuala ya kisiasa, kuna watu wazunguka katika majimbo yao kwa muda miezi mitatu watafuta kura za watu wao, lakini baada ya uchaguzi mkuu kuna watu wachaguliwa tu kwamba mheshimiwa rais amemteua fulani bin fulani kuwa mbunge, amepata ubunge pasipo na jasho lolote, na kisha kuteuliwa rais hakai ene ubunge siku ya kwanza, siku ya pili mheshimiwa rais amemteua bwana fulani bin fulani kuwa waziri kaza wa kaza. Kwa hivyo iko nayo katika pepo, ni kwamba kuna watu wataingizwa peponi ni bighairi hisabu, hawatohesabiwa chochote wala hatoadhibiwa. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu ina mafunzo mengi kabisa. Basi nimeonelea nitolee maelezo kama alivyotoa Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika sharhe ya Riyadhus Salihin. Hadithi nambari 74 hii ipo. Anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah bin Abbas, hadithi mutafaqun alayhi, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, uridhat alayya al-umam, nimeonyeshwa al-umam yani nyumati nyingi, na faraitu an-nabiyya, katika nyumati hizo nikamuona mtume yani nabii, wa ma hu ar-ruhayt, ana wafuasi. Ar-ruhayt ni sentence ambayo inakusudia ni rahatun qalil alladhi ma baina thalathatu ila al-ashar, ni watu kidogo baina watatu mpaka kumi. Anasema mtume, mmeona baadhi ya manabii, nimeona mnabii alingania lakini watu wako watatu mpaka kumi, hawazidi 11 na kuendelea. Nimeona hivyo wanabia, na nimeona nabii mwingine, wama hu rajul wa rajulani, ana mtu mmoja au watu wawili. Nabii azungumza mambo ya Allah na kuwalingania watu katika dini, lakini amepata mtu mmoja au watu wawili. Wanabii, na nimemuona nabii mwingine, walaysa mahu ahadun, hana hata mtu mmoja, hana hata mtu mmoja. Kwa hiyo wa kwanza ana watu kama watatu, wanne, watano, lakini hawazidi kumi. Mwingine ana mtu mmoja au wawili. Na mwingine, nabii mwingine, hana hata huyu mmoja. Hii ndiyo da'wa. Asifahamu da'wa, basi ajue kwamba ulinganizi siku zote una challenges, una changamoto. Si lazima kwamba mlinganizi anapowalingania watu wamuitike. Yeye atimize tu wajibu wake wa kuwalingania watu. Angalia nabii mmoja ana watu tisa, ana watu watatu, wanne, watano. mwingine na mtu mmoja na wawili, mwingine na wana kabisa. Kuna baadhi ya nyakati mtu anaweza akaenda katika ardhi tukufu al-haram na akakuta baadhi ya halaqat ilmiya, na mashekhe wanasomesha katika halaqat mbalimbali. Unaweza ukaenda katika halqa moja watu hivi, wanafunzi wanamsikiliza shekhe wamemzonga kwa kweli, na ukaikuta halqa nyingine ya shekhe mwingine kuna watu kama watano wa sita mpaka saba, na ukienda katika halqa nyingine ni kwa maana kwamba hakuna tena halqa hapa, bali shekhe yupo yeye asema tu, atoa kitabu chake azisoma hadithi labda 40 nawawi, hakuna hata mtu mmoja anomsikiliza, watu wanapita purru, lakini yeye yupo tu. Wa anna Abi Hurairah radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, hakuna mtu hata mmoja, watu wanapita. Kwa hivyo dawa inakuwa katika mfumo huu wa watu wengine wakawa yani madai wakapata wafuasi wengi, wengine wachache na wengine wasipate watu. Akasema idh rufi'a ali sawadun adhimun, asema Mtume sallam mara pakainuliwa sawadun adhim, kwa maana nikaonyeshwa kundi kubwa, sawadun adhim, kundi kubwa la watu. Kundi hili fadhanantu annahum ummati, nikadhania kwamba ni katika umati wangu. Faqila li, nikasemezwa na kuambiwa hadha Musa wa qaumuhu, kundi hili niloliona ni Musa na watu wake, sio wewe. Walakin undur ila al-ufuq, lakini tazama katika ufuk. Ufuk ni sehemu ya ambayo tunasema ni ya horizon, upeo wa juu, angalia sehemu ya juu. Nikaangalia fanadhartu fa idha sawadun adhim, nikakuta nikaona sawadun adhim, kwa maana watu wengi, gurupu kubwa la watu. Faqila li, nikaambiwa tena undur ila al-ufuq al-akhar, tazama sehemu nyingine ya horizon nyingine, angalia. Fa idha sawadun adhim tahamaki, nilipotazama nikaona gurupu kubwa la watu. Faqila li, nikaambiwa kwamba hadhihi ummatuka, naam, sasa hawa ndio watu wa umma wako, ayu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Gurupu kubwa la upande huu na gurupu kubwa la watu la upande huu, hawa wote ndio umma wako. Wamahum, na pamoja nao katika hao umma wako, 70,000 yadkhuluna aljanna bighairi hisab, watakuweko watu 70,000. Watu hawa wataingia peponi pasipo na hisabu, bighairi hisabu, kwa sababu siku ya kiyama kuna hisabu. Ina maana kila mtu atapewa ahesabiwe amali zake za kheri na za shari. Ikiwa amali zake za kheri zitakuwa ni nzito, basi ni mtu minal faizin. Lakini hawa watakuwa wanaingizwa peponi pasipo na hisabu wala adhabu, pasipo na kuwa kuadhibiwa. Ibn Uthaymeen rahimahullahu akashirihisha katika sharhi hii, katika sharhi yake anasema hawa ni la yuhasabuna wala yuadhabuna, ni watu ambao watakuwa hawahesabiwi wala hawapewi adhabu aina yote. Je, ni vipi hisabu yao hawa? Yani imekuja 70,000 anasema waqad urida annama kulli wahid min as-70,000 aidha. Yani ziko baadhi ya riwaya nyingine zimepokewa ni hivi, ni watu 70,000 wanaingia peponi pasipo na hisabu. Sasa tunaanza kuwapanga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 7, 1,000, 2,000. Sasa kila nyuma ya mtu mmoja huyu wa kwanza, huyu katika 70,000, nyuma yake kuna watu wengine 70,000. wapili katika hao 70,000 nyuma yake kuna wengine 70,000 hivyo mpaka watu 70,000 yani kila mmoja nyuma yake watu wako wangapi 70,000 akasema Sheikh Uthaymeen kwamba idha darabna 70,000 fi 70,000 kwa hiyo mathematically ni kwamba mtu akitaka kujua idadi hii ya hapa basi azidishe 70,000 70,000 mara 70,000 kwa maana ya kwamba ile 70,000 ambayo ya watu wenyewe wale walokuwepo halafu ichukue moja ile katika mtu mmoja ipige 70,000 alafu tena njoo mtu wa pili ipige tena mara 70,000 almuhimu ni idadi ambayo ilikuwa ni kubwa mno inaweza kama mtu labda ana calculator calculator ile ikajam kwamba isiweze kutoa nini majibu kwamba idadi hii itakuwa ni idadi gani ingaje calculator kwa kikawaida ni chombo ambacho kinachotusaidia kuweza kupata hisabu ya kitu ambacho twashindwa kupata hisabu yake wanasema wafasirina wa hiyo calculator wanasema calculator ni kile kitu ambacho can calculate uncalculatable ni kina calculate ni kile vitu ambavyo uncalculatable kwa hiyo calculator inaweza ikatupa jibu hapa kwamba watu 70,000 kila mmoja nyuma yake kuna 70,000 hawa ndio ambao wataingia katika pepo pasipo na hisabu faqala ba'dhum ba'dhi ya masahaba thumma nahadha fadakhala manzila kisha bwana mtume baada kueleza maelezo haya akasimama akainuka akaingia nyumbani kwake fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighayri hisab wala adhab masahaba fakhadha wakaanza kuongeleshana wanaanza kuzungumza faqala ba'dhum hawa 70,000 ni akina nani kila mtu sasa anatoa maelezo yake katika masahaba baadhi ya masahaba wakasema fal'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inawezekana hawa 70,000 ni wale ambao walosuhubiana kwa maana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waqala ba'dhum fal'allahum alladhina wulidu fil islam inawezekana kwamba hawa ni wale walozaliwa katika uislam falam yushriku billahi shay'a na ikawa hawakumshirikisha Allah na chochote wadhakaru ashiyaa ikawa sasa mabishano yamekuwa ni makubwa huyu anasema hivi huyu anasema hivi fakharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal bwana mtume akawatokea masahaba na akaanza kuwategulia kitandawili cha hao 70,000 watakaoingia peponi pasipo na hisabu faqal akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam malladhi takhuduna fihi ilikuwa nyinyi mnabishana mnaongeleshana kuhusu nini fa akhbaroho wakamkhabarisha wakamwambia wengine wamesema hawa wengine wamesema hawa faqal akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aya sikilizeni sasa ninakupeni wale 70,000 wataingia peponi bila hisabu wana sifa zifuatazo wa kwanza ni humulladhina la yarqun ni wale ambao hawafanyi rukya la yarqun hawasomi rukya tukisema hawasomi rukya hii itakuwa ina maana kama kwamba rukya ni kitu ambacho hakifai kwa sababu ukimwendea mtu anambia nisomee rukya sema mtume anasema bwana kuna watu 70,000 wataingia peponi na hawasomi rukya kwa mimi asisome rukia lakini hii ina maana kama ambavyo alivyoeleza Ibn Taymiyyah katika tafsiri yake anasema la yarqun ama hili neno la yarqun yeye shekhe anasema kalimatun ghayru sahiha inawezekana katika mapokezi haya matini hii hailikukaa sawa hivi wala tasihu anin nabii sallallahu alaihi wasallam لأن معنى لا يرقون لا يقرؤون على المرضى بما هاوا ني watu ambao hawasomei wagonjwa wa hadha batil jambo hili ni batili kwa sababu bwana mtume mwenyewe kana yalqa almarda, yeye mtume mwenyewe alikuwa akiwasomea ruqya nani wagonjwa, katika hali ambayo ukisoma katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasomea urfu hata wajukuu zake Hassan na Hussein, bismillahi urqiqa. Almuhim ni kwamba ukisema la yarqun, Ibn Uthaymeen anasema hili mbona hali sound, yani haliji katika mizani ile ya kisheria. Anasema fal muhim anna hadhihi lafza lafzatun shadhun wa khata la yajuzu i'timaduha was-sawab, na kauli ambayo ilikuwa ni sahihi hapa itakuwa ni wale ambao humul ladhina la yastarqun, hii itakuwa ndio kauli ilikuwa sahihi. Almuhim ni la yarqun, bi maana kwamba hawasomi rukia, lakini kauli hii tumeona Sheikh Uthaymeen yeye hakuwa ameiwafik. Na sifa nyingine inafuatia wala yastarqun, watu hawa 70,000 ni wale ambao walikuwa la yastarqun, maana ni kwamba hawataki kusomewa rukia pale ambapo wanapofikwa na maradhi. Kasema Sheikh Uthaymeen la yatlubuna min ahadin an yaqra alayhi idha asabahum shay'un, ni watu ambao hawataki kabisa kwamba wakifikwa na maradhi, wakifikwa na matatizo, aje mtu awasomee. Kwa nini? Kwa sababu mwisho huku na hadithi inasema wa ala rabbihim yatawakkalun, wanamtegemea Mola wao, sio kwa maana katika hali ambayo wengi ni akiumwa kidogo atafuta shekha kumsomea rukya. Naona kisho changu kidogo hakukaa vizuri bwana, nataka nikasomee rukya. Wala yastarqun, yani hawataki kusomewa, wanamtegemea sana Mola wao. Kuna watu wana sampuli hizi, jambo dogo tu amtafuta shekha kumsomea rukya, jambo dogo tu amtafuta shekha kusomea rukya. Basi rukya zimekuwa rukya ni mtindo ambao ulikuwa kama ni fashion fulani. Sasa hawa ni kwamba la yastarqun, hawapendi pendi masala kusomewa rukya, kwa sababu Mola wao yuko. Wa idha maridtu fahuwa yashfin, wanamuomba Mola wao, Mola ya Rabbi nakuomba unipe afya, ya Rabbi nakuomba unipe hichi unipe hichi unipe hichi, na sio kwenda kuwategemea watu. Na mara nyingi ndugu zangu wa Islam, masala haya ya watu kutaka kila saa somee rukia kusamaa somee rukia ni kufungua mlango wa watu wengine, ikawa sasa suala la rukia ndio kioski kwa mtu atengeneza kilingi sasa, na wengine waandika sasa tunasoma rukia za kisheria. Haya, unasemaje? Mimi nimekuja simkirala, naona maruweruwe sina hivi, mwingine anakuja sasa mimi nikina kohoa tu, mwingine anakuja sasa itabidi hapa kisomo chako kitakuwa siku hizi siku tatu, na kwanza leo itabidi ulipe shilingi 50,000 na kila siku ukija itabidi ulipe shilingi 35,000. Sawa, kwa tunaanza leo, tunaanza mara moja hapa kisomo. Sasa wanatengeneza watu kilinge sasa, lakini kama mtu atakuwa bwana mtume kasema kuna watu 70,000 hawaingii peponi, yani afwan, wataingia peponi bila hisabu, lakini ni watu ambao wenye sifa hawataki kusomewa rukia rukia hizi, basi vioski vyote vya rukia vile vitafungwa. Wala yastarqun wala yatatayyarun, na vile vile hawana suala la kutatayyar. Kutatayyar mu maana kutatayyari ni yatashaamuna bimar'i wala bi, la bimar'i wala bimasmu' wala bimashmum, ni mtu kumweka mtu mwingine katika hali ya mkosi au nuksi au kitu chengine, nuksi au balaa. Pametokea balaa lolote, hii bwana nimesimama, isingetokea kama si fulani, isingetokea kama si jambo fulani. Kafa mtu mtaani, ndio nilisikia sana jana mabundi bundi wanalia, yani ikawa kile kifo kimenasibishwa na bundi, au nimesikia mapaka wengi wanalia. Sasa hawa ni watu ambao wataingia peponi bighairi hisabu, hawafanyi suala la kuweka kitu chingine mkosi kwa sababu ya matatizo aliofika. Na akasema bwana Mtume SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun, na katika riwaya nyingine imekuja na vile vile wala yaktawun, yaktawun, wala hawajitibu au kwa maana hawapendelei sana kufanya tiba. Tiba hii inaitwa alkayu. Alkayu ni tiba inoandamana na moto. Zamani, si kama mpaka leo ipo, ukiumwa na kichwa, ukiumwa si na nini, basi unakokwa moto, moto umekokwa kwa kweli, alafu naekwa ndani yake nini, chuma, mpaka kile chuma kinageuka chekundu. Kwa hiyo mtu mtaalamu huyo anakuambia, haya, nyosha mkono au nyosha mguu, fanya hivi, kama mfano vile mtu anataka kwenda kufanyiwa ile IV, anaekwa shindano ambayo itakuwa ni intervene. Akishaupata mshipa huu, anachukua kile chuma cha moto anakuwekea pale, basi unapona, huna kichwa, huna siu na nini, una UTI na nini. Sasa hii ni tiba, anasema wana Mtume, watu hawa ambao wataingia peponi bighairi hisab ni hawafanyi hii tiba hii. لأن الكي عذاب النار بعذاب النار ولا يلجأ إليه إلا عند الحاجة. كشا رواية إلى ماليزيا نسمى فقام عكاشة ابن محسن أقسمام عكاشة بن محسن فقال أقسمكم بأبونا متون سلم ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله, niombee kwa Allah anijalie awe ni miongoni mwa hao 70,000 wataingia peponi pasipo na hisabu. Faqal, bwana Mtume asallam akasema, anta minhum, yani wewe ni miongoni mwao katika hao watu 70,000, ni nimekuombea. Thumma qama rajulun akhar, kisha pale pale akasimama mtu mwingine. Faqala, ad'u Allah an yaj'alana minhum. Faqala, bwana Mtume akamwambia, sabaqaka bika biha Ukasha, ameshakutangulia Ukasha. Kwa hiyo maana ni nafasi ambazo zilizokuwa ni maalumu na hasa. Kwa hiyo wewe usi, yanasema ile bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi, huyo shawahi basi, tena hakuna mtu mwingine. Sasa tunarudi katika tafsiri yetu, ni kutaka kufahamisha kwamba hawa al-awwalin, yani thulatu min al-awwalin wa qalilu min al-akhirin, ni katika umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sio katika nyumati zilizopita kama ilivyokuja katika tafsiri ya Ibn Jarir Tabari katika tafsiri yake. Naam, ala sururin, aya nambari 15, watu hao watakuwa juu ya viti, viti hivyo vya kifahari, sio viti tu, ala sururin, watakuwa juu ya viti vya fahari, viti vya kifahari, viti ambavyo maudhuna, maudhuna bimaana ya kwamba vilivyopambwa au vilivyotiwa mapambo, maudhuna bimaana vilivyotiwa mapambo, kama alivyoeleza Ibn Kathir katika tafsiri yake. Qala Ibn Abbas, ay marmulatu bidhahabi, yani ni viti ambao vilivyokuwa vimepambwa kwa dhahabu, yani mansuja au vimefumwa bihi, yani ile material ya kutengenea viti vile, sio sponji, sio ni dhahabu tupu, ni viti hivyo. Kwa hivyo Allah anasema watu hao, ala sururin, watakuwa juu ya viti vya fahari, maudhuna, vilivyotiwa mapambo, vilivyopambwa, kisha watakuwa katika hali gani? Muttakiina alaiha, wataviegemea. Muttakiina alaiha, wataviegemea viti hivyo. Mutakabilin, hali ya kwamba waelekeane, yani kwa maana uso na uso. Muttakiina alaiha, wataviegemea viti hivyo, bimaana kwamba watakuwa katika hali ya kukaa kwao. Muttakiina, wameviegemea. Lakini isitoshe, mutakabilin, wameelekeana wao uso kwa uso, mutakabilin ay wujuhun ba'dhum ila ba'dhin, yani nyuso zinatazamana wao kwa wao, walaysa na laysa ahadun waraa ahadu, na sio mmoja amekaa katika kiti ameegemea alafu kuna mwingine yuko nyuma yake. Ni kwamba amekaa mtu mbele yake yuko mwingine wanatazama, ndio hii mutakabilin, na hii ndio heshima kubwa ya watu wanapokaa na wanaleta mazungumzo, basi waonane, iwe mmoja anamtazama mwenziwe na mwingine anamtazama mwenziwe. Hii ndio heshima na utukufu wa mazungumzo, isiyo kwamba mtu kakaa alafu yule mwingine yuko nyuma yake anaongea, yuko nyuma yake, wewe unasemaje, mimi nakwambia kaza kaza kaza, mpaka tena ageuke. Hii sio heshima. Sasa hawa mutakabilin, na ndio maana ukaona katika mazungumzo yote ambayo yanafanyika duniani ya watu wenye heshima zao, marais, wafalme, wakuu wa nchi mbalimbali, wanakuwa ni mutakabilin, wanaelekezeana uso. Muttakiin alaiha, ni kwamba wataviegemea. Suala la kuegemea hili liko free kabisa katika pepo za Allah, lakini duniani hapa kuna conditions amezieleza Mtume SAW. Kuegemea kwa namna fulani bwana Mtume alikuwa hakukupenda yeye, na kwa maana anatufundisha katika umati wake tusiwe tunaegemea katika hali fulani. Katika hadithi ya Juhaifa anasema, hadithi ambayo akhrajahu Imam Bukhari, Mtume SAW anasema, ana la akulu mutakia, mimi sili nikiwa nimeegemea. Ana la akulu mutakia, sili nikiwa nimeegemea. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba kama walivyofasiri wanazuoni, ni almuttaki'u huwa almailu ila jambi, ni mtu kumili upande mmoja. Yani hivi sio kuegemea hivi ikawa mtu mathalan, tuseme kuna watu katika majlis zao, yani sitting room zao, wanaweka mito, hawaweki viti. Kwa hivyo akikaa anaegemea ule mtu. Sasa hii ndo aloikatazwa Mtume kwamba mimi sili nikiwa ni mutake, yani nimeegemea ima upande huu au upande huu. Kwa hiyo watu wa peponi hawa watakuwa muttakiina alaiha, wameziegemea hivyo viti, mutakabilin, hali ya kwamba watakuwa wameelekeana. Aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ni wanawazungukia. Yatufu alaihim, wanawazungukia nani? Wildanun, wildanun vijana wa kiume, ambao mukhalladun, wenye sifa ya kudumu katika ule uzuri wao, sura zao, maumbile yao, wanaitwa mukhalladun. Yatufu alaihim, wanawazungukia. Yatufu alaihim, wanawazungukia wildan. Wildanun kwa maana ni wanaume vijana wa kiume. Vijana hawa wana sifa mukhalladun, bimaana kwamba ni wenye sifa moja tu daima, wanakuwa hawabadiliki daima. Mukhalladun, wana sifa ya aina moja. Sifa hii ameeleza Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema mukhalladun ay sifatin wahidatin, wana sifa moja. Ipi? Ni kwamba la yatakabbirun, hawafikwi na uzee. Yani ile kukabbir, yani kwa maana kuwa mtu anakuwa katika hali ya utu uzima, kama huyu ishakuwa katika hali ya utu uzima, al-kibar. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ametoa maelekezo ya watu wanapokutana na watu wazima, basi wawatangulizie mambo yao watu wazima kabla wao. Kama mfano labda wamekaa watu katika majlis na kuna dhifa, kahawa, juisi, maziwa, chai na vitu vinginevyo, basi wa, kama kuna mtu mzima aanze kupewa yeye. Na hapa inaondoka ile suala la al-yamin. Anza kulia, anza kulia, anza kulia. Madamu kuna mtu mzima, basi hii yani principle al-yamin inavunjika. Aanze kupewa mtu mzima hata kama yuko upande wa kushoto. Katika baadhi ya riwaya zimekuja, Mtume SAW alimwambia baadhi ya kijana alipokuwa akitaka kutoa hidma katika baadhi ya jilsa, na kuna mtu mzima, Bwana Mtume akamwambia yule mtu kwamba kabir, kabir, kabir, bimaana anza kwa mtu mzima. Kwa hiyo hawa mukhalladun ni kwamba hawatofikwa na utu uzima, wala yushayibon, wala hawatokutwa na suala la mvi wakaota mvi, wala yataghayyaron, wala hawatabadilika maumbile yao, wakatoka katika hali ya ule utoto utoto wakaja sasa katika hali ya utu uzima, au hali ambayo barobaro. Hawa ndio wanaitwa mukhalladun. Yatufu alayhim, basi itakuwa wanazungukia wildan. Wildanun kwa maana ya vijana wa kiume. Vijana hawa mukhalladun ni wenye sifa ya moja moja daima, hawabadiliki kuwa wazee wala katika hali kama hiyo. Je, hawa ni wapi? Watakuwa ni watoto, watoto hawa wa kiume wavulana. Je, ni wapi? Maelezo mengine ambayo tutayapata kuhusu watoto hawa ni katika baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, amezielezea vile vile al-Allama al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah katika silsila al-hadith as-sahiha mujallada wa 3 ukurasa nambari 452 hadithi nambari 1467 68, akasema 67 afwan, hadithi ambayo rawahu Abu Naim, ni hadithi ya Abu Huraira marfu'an, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atfalul muslimin, watoto wa Islam, fi jabalin, watakuwa katika mlima, fi janna, peponi, yakfuluhum Ibrahim wa Sara, watoto hawa wanalelewa na Nabi Ibrahim na mkewe Sara. Hatta yadfa'unahum ila abaihim yawm al-qiyama, mpaka siku ambayo yakufufuliwa watu, basi naam, Ibrahim na Sara watoto hawa watawakabidhi kwa wazazi wao. Mumana, maana yake ni kwamba mtoto anapokufa, mtoto mdogo mdogo hajabalehe, akiwa ni mtoto wa Kiislamu, basi mtoto huyu makazi yake inakuwa katika pepo. Kuna mlima mkubwa kabisa, na wanakusanywa wote, na nani anayewalea na kuwasimamia? Kwa mujibu wa riwaya ni Nabi Ibrahim alayhi salam na Sara, na mpaka hapo itapokuwa siku ya kiyama watoto hawa wanapelekwa kwa wazazi wao. Kisha katika riwaya nyingine, rawahu Ibn Mundi, hadithi ya nani? Hadithi ya Anas, an Sa'id bin Abi Malik qala, nasema سئل النبي صلى الله عليه وسلم aliuliza kwa Mtume صلى الله عليه وسلم an atfal almushrikin, kuhusu ya watoto wa washirikina. Ameeleza bwana Mtume watoto wa Waislamu, je, watoto wa washirikina vipi? Akasema atfal almushrikina hum khadamu ahli aljanna, watoto wa washirikina waliokufa, basi hawa watakuwa ni watumishi wa watu wa peponi. Mtoto anapokuwa katika hali ambayo amekufa utotoni kwake, hajabalehe, lakini wazazi wake ni washirikina, watoto hawa naam watakuwa ni watumishi, khadamu ahlul janna. Kwa hiyo kisikia kwamba yatufu alaihim wildanu mukhalladun, ndio wakusudiwa watoto hawa ambao walikuwa kama alivyoeleza bwana Mtume sallam. Lakini katika riwaya nyingine imekuja kwa uzuri zaidi, anasema Ibn Malik kwamba sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimuuliza bwana Mtume sallam min dhiraril mushrikin, kuhusu watoto wa washirikina, lam yakun lahum dhunubun yu'aqabuna, hawana madhambi ambayo inabidi waadhibiwe biha kwa madhambi yao, ikabidi tena ndio fayadkhuluna an-nar, wakaingia motoni. Bal vile vile walam takun lahum hasanatun, hakuwa na jambo jema lolote ambalo ijawazuna itawapelekea kuokoka au kuwekwa mbali na adhabu ya moto na waingizwe katika pepo. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume akasema kwamba hum khadamu ahli aljanna, hao watoto washirikina, wamekufa baba zao ni washirikina, hawana dhambi yoyote, hawana jema lolote walolifanya, basi hawa ndio wale ambao watakaokuwa ni nani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yatufu alaihim, ni kwamba hawa watu wa peponi watakuwa wanawazungukia wildan, vijana wa kiume, mukhalladun, ambao wenye sifa ya daima haibadiliki, wanakuwa kila siku sura zao nzuri na katika hali ya utoto. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 17. Inshallah tutaendelea tena kesho kuanzia aya nambari 18. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.